Van de week, het weekend, de Global Dance Chart op Radio 538 met nu de superster die zichzelf omschrijft als Positivo op de piano. Het is tijd voor de nieuwe hit van Kygo. That's When We Know is nieuw op 32. Mama once told me love is a road. What lies ahead of you is gone before you know. If you take the wrong way, you could end up there alone. Mama once told me love is a road. But how hard can it be? It's the doubt that troubles me. And if there's feelings we can keep, I hope they're strong enough to set us free. Like the stars, we're fading. One day we'll be gone. Take my heart and break it. I'll be holding on. And if one chose to leave, embrace the hurt, embrace it all. If a heart is breaking, that's when you know it's love. 538 Wessel in de Global Dance Chart. Na 9 maanden is John van Blackpink net verdwenen, maar meteen is een kwart van de groep weer terug. Je kent er ook misschien uit het laatste seizoen van White Lotus. Het is de hoogste binnenkomer deze week. Anima en Lisa van Blackpink, Bad Angel, nu op 29. sowieso live horen tijdens 538 Koningsdag in Breda. Ook Afrojack is erbij. Awake Tonight op 27. And that's the truth. Every breath that you take, every word that you say, you're still beautiful. Dance chart 22. When your hands up on a body, do you think?